ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اول پارا سوره بقره کې د آیات یوصل اتوشتم نظمونګه در شروع ربنا ایزمونګه رب وجعلنا وغرزه مونګه مسلمین لک تابدار د خپل ځان د پارا وارنا اوخ مونتا مناسکنا مناسکنا اغزایون د حج زمونگا مناسکنا نمراد معالم الحج دے اغزایون د حج چدا منا دا مزدلفا و حرفات دی او دی کی دادا پکار دی بعض علماء د مناسکنا ما ناکڑی مواد وعا الزبحی زایون د زبحی چه مونگ با قربانی کمزے کی کو چاد مناسک ما ناکڑی اعمالنا اللتی نعملوها اوخی مونگ تا عمال زمونگ چه مونگ باغ کو اباز علماء یو جامع معنا کړي جميع المتعبدات طول عبادت نرا توخه علماء لیکلي وكل ما يتعبد به الى الله تعالى يقال له منسك ومنسك هر غشی چې پاغی اللہ لے عبادت کی یغیت من سکوئی او من سکورتوئی لکه دا لفظ برس سراشی دا من سک هر غشی چی پاغی اللہ تے عبادت کی یغیت من سکوئی او من سک ناسک اصل کی عابد توئی وارنا مناسکنا اوخه منتزایون د حج زمونګه او غون عبادت زمونګه وتوب علينا مونږ له توفیق د توبې راکې او دا توبه را نه قبول کې توبه مختلفه کېږي په اختلاف د تائبینو دا عام مسلمانانو توبخ پہ مانتیا دا او دا قصد چی بیا بدا نافرمانی نکئی او دا خواس توبہ دا رجوع عن المکروحات او توبہ دا خواس الخواس انبیاء علیہم السلام دی آغا دا رفع درجات دا پاردا انبیاء علیہم السلام مخی مورید لی چی دا معصوم دید گناہننا و توب علینا توب قبولک زمونگاو دا توبی توفیق راکے انکا انت التواب الرحیم او بشک ته ډېر توبه قبل انکه مهربانا ته مهربانه او ته قبل انکه د توبه اگر جون کې دغه مناسک زایونه د حج دا ټول د ګناهونو د معاف کې دو زایونه دي او د دعا د قبولیت زایونه دي نو ځکه دا سي فرمایي ربنا اے رب زمونگا وبعث فیهم ولیگی پدوی کے رسولا پیغمبر منهم ددوینا یتلو علیہم آیاتکا چلولی پدویستا آیاتنا ویعلمهم الكتابا او تعلیم ورکی دیت د کتاب اللہ والحکمت او د سنت او یزکیهم او پاک ویدای د کفر او گناهونو نا انک بشکت انت العزیز الحکیم تی غالب او زور او خاوند حکمتونو آیات کی مختلف زائن تغوری و فیہم اگر دا اللہ دا حبیب نبی علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام پا منس کی زرگنہ کالا فاصل دا اس ابراہیم علیہ السلام دا اللہ کور جوڑ کو نو دعا غواڑی چی اللہ ساکور میں جوڑ کو اخیری پیغمبرم پا دیکھ مکی والاو کی رو لے گی د فیهم ضمیر راجی د امت مسلمتا وبعث فیهم ای فی فی الامت المسلمہ پدغ امت مسلمہ کی یاد فیهم ضمیر راجی دی من ذریتنا کی ذریتا اچھا چی د فیهم ضمیر مکی والو تا راجی کڑے نو اهل علم لیکلی دا خبر بعید دا رولی گی پا دی امت مسلمہ کے او پا دی اولاد زمون کے رسولا منهم پیغمبر ددوینا ایک اور پیغمبر لا پیدا ندیو دنیا تا دا غیدرات لو مقصد ذکر کئی کتالستا سلسو کوئی چی هر پیغمبر او خصوصا خاتم النبیین علیہ السلام دنیا تا دراتلو مقصد سرے ویتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الكتاب والحکمہ ویزکیہم چلو لی پدویستا آیاتنا اغا آیاتنا چی اغی کستا توحید دے اغی کی ذکر دو اصول و اقائد و دو نبوت دے یا اغا یا تنلولی چی ای کی خبر دے دا اغا چا چی اغا مخ کی تیر شیوی او اغا کی خبر دے دا اغا سا چی تر قیامت رات لن کنی تر قیامت اغا رات لن کنی دکورا دا قرآن دا پیغمبر درالی گلو مقصد ذکر کو چی دنیا تا گره پیغمبر راضی دی ده پارا چی قرآن اولولی آغا آیاتون اولولی چی آغا دلالت کئی پا توحید و نبوت او پا نور اصول و مسائل و ددن ویعلمهم الكتاب والحکمت او تعلیم بور کئی دیتا د کتاب اللہ والحکمت او د سنتو کتاب نہ مراد قران نے والحکمت پا اغی عطف کو عطف تقاضا ز مغایرت کی دین مراد سنت دی ده حکمت اگر چنورم غنی ما نا غان دل تو علماء وکڑی اصل کی علماء لکلی حکمت ستوی وضع الاشیاء مواضعها کی خودل د سیزونو دا هغه پزایونو کې یا حکمت فقه فی الدین تم وای او حکمت ستوي السنت المبينه للكتاب اغا سنت د نبی عليه السلام چې د کتاب الله وضاحت کوي نو حکمت سره السنت المبينه للكتاب اباز علماء لیکلي وی گورا دری خبری ذکر کی یتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الكتاب والحکمہ وی آیاتنا مراد تلاوت ظاہری الفاظ دے او د کتابنا یعلمهم الكتابنا دی مانا گانی مراد دی او سنت د کتاب اللہ غفہم ذکر کی چې د دې آیات سمک صد دی او د دې تشریح او تفسیر نه ويزکیهم او پاک وی دی لره د شرک نه د شک نه او د ګناهونو نه ورته ايزکیهم دې دې کې رستو ذکر کو وکه غلې واسي پچې غنه مې ولې موږ درس کوو بیا پچې غوې وردا یزکی هم اخر کې دلته ذکر کړي نور آیاتونو کې دا په اول کې راغله دا آیات قرآن کې بار بار راځي سو کارا ترا غلنه وګورئ دا آیات سورہ عمران کې راځي او دی صورت کې راځي سورہ بقرہ کې وګورئ یو سل یو پنځو سم نمبر کې راځي کما ارسلنا فیکم رسولا منکم لک سنگ چرا لے گلے میرے پتاسو کے رسولا پیغمبر منکم تاسنا ستاسو د جنس نہ دے د بشر نہ دے یتلو علیکم آیاتنا للی پتاسو آیاتو نزمونگا ویزکیکم پاک ویتاسو ويعلمكم الكتاب والحكمة ورته دې کې یزکیکم مخک کو دا سید آیات وګورئ سلورمه پارا کې سورہ عمران کې مرازی التا یاد دې یوسل او سلور شپیتم سلورمه پارا کې وګورئ سورہ عمران کې آیات دې یوسل سلور شپیتم لقد من الله على المؤمنين بشك انعام او احسان کړه الله په مؤمنانو اذ بعث فيهم رسولا کله نشیر علی گلې دې په دوی کې رسول من انفسهم د دوی د نفسونو نه د دوی د نسب او د دوی د جنس نه یتلو علیهم آیاته لولی پدوی آیاتون دا اللہ ویوزکیہم دلتے کہ بیا یوزکیہم مخک کو دغشان دا آیات سور احزاب کم رازی سلور دیر شم سور جمعہ کم رازی آیات دے دویم نمبر کور توجہ کوئی دا منگو تا سود اللہ کتاب لولو اللہ دے تر مرگ توفیق را کیو او روئے اید دی لستو مقصد سد تزکیہ چه زمونگا عقیدہ پاک شید شرک و کفرنا لپاک شید کینی او حسدنا او دا عصبیت او تعصبنا او دنور و گندگونا آمال پاک شید گناہنونا نو د کتاب الله او د سنت رسول د ویلو مقصد دا دی خدا کله مخکې کوي کله رستو کوي ځکه وای دا علت غایه د تعلیم الكتاب والحکمه اغه انتهایی علت د تعلیم الکتاب او د حکمت سره د تزکیه نو دا مقدم د فل قصد او تصور په قصد او تصور کې مخکې د مونږ چې قران ته کینو د ټولو نمخ کې بزین کیږي چې د پاکې دوه د پارا ناشته نو مخکې ذکر کا او د بازه اتونو کې رستو زکا دا چې دا په وجود او عمل کې رستو دا په تصور کې مخکې دا او په وجود او عمل کې مؤخر دا زکا اول به کتاب للی دا بس دکه مهنت بکه نو د دې د تعلیم او تعلم په سلسله کې تزکیه به ملاويږي ها څوک د تقدیم او تاخير په وجه پوښي دا تزکیه علت غایه د طالب الكتاب و سنت نو دا په تصور او قص کې مخ کې دا او په وجود او په عمل کې رستو دا ادید کی اول خبره ته سوچو کوي الله دې مونږ ټول د زد ناز نو ساتي او د حق لارې زرا لسکي الله دې کلاو کی ستا مرګره بیمار دې کس شه له بھائی امیر شه ها خاصو زرم ها ها په تبلیغ او هغه جلل کې یو رزنی وي چې لې قبول نه را وایي اجي بیا اجازه ته مونږ غواړی چې لګ ور چې دې سلوي خرج لګې یو رز په کلال لوی ورو چې لې قبول نه را نو کراوي ور چې لې قبول نه را تا ګور بس سبق څه پوه شوی په خبر اې دې کې یو اهم خبره ته سوچو کوي ګور ډېر خلکو سديني پروګرامونه جوړ کړي تاسو ګورئ دنیا کې مختلف د دین خدمات دي ويره تزکیه کو خو نصاب قران او سنت نه دي ځینې پیرانو سره جوړ کړي ذکر دي اسه هلکې ملکی جوړای اسه سر مر خوځي وای تزکیه النفس ده خو نصاب چې الله کوم مقرر کړی او ته نشته نو مسله به حل شي قران او سنت نصاب دے د دې تعلیم او تعلم د دې په نتیجه کې به تزکیه حاصله وي اګه پیری مریدی شي او سره قران او سنت تعلیم او تعلم چې تزکیه وکم زیرا راځي څوک نور د دین کارونه کوي ټول عمر کوي خو قسم دې کو قران په سترګو کتلې کني تاسو غزایونو کې وګورئ د دین کار دې خو د قران تعلیم او تعلم نشتا دیر کارونه دی خو حدیث و تعلیم و تعلم نشتا نو تزکیه جوڑا کړي خو نصاب ور ته ځانه جوړ کړي د پیغمبر غیا په لړ کړي نو پزې د فائدې به نقصان کیږي او پزې د دې چې خلق نیخ شي خلق بنورم کیږي مقصد تزکیه د خو نصاب ول څه ضروره او یو آیات نه سمرا آیاتونه تاسو کتل دغه رس تزکیه بوی پاکواله د عقیدی او د اعمال او برازي وګره ک نصاب مبدل کو د پیرای مریده الهاره را انور سه د دین خبرې دی خو قران منمن نه استه لکډیر دینی جماعتونه دی خو قسم دې ک قران پکټه کې خای ک حدیث پکټه کې خای نو کم زینه و تزکیه النفس راشی پتا وی یا ما وی یا غدا سی وی او ما دا سی وی او کی سیدا په دې کې څو خد امت بیړه تباشه نو جتنو رم دغه کیسې کہانی وینو دا نصاب د تزکیه دی اے رب زمونږ رولي کې په دوی کې رسولن پیغمبر منهم د دوینا یتلو علیهم آیاتک لولی په دوی ستا آیاتنا ويعلمهم الكتاب وتعليم بور کیدی تد کتاب الله والحکمت او د سنت او ويزکیهم او پاکی بدوی اگر د ټول دین د خدمت خلاصه د پاکواله سوک چې پاک شو الله وی قد افلح من تزکا سوک چې پاک شو نو کامیاب دی او دا پاکی کی با پسا و ای دا با قرآن و سنت تایلہ یو رز ندا دو رزی ندی میاش ندا سلوی خرزی ندی ټول عمر به د قرآن تعلیم او تعلم سره لګیا اے نو د دې په نتیجه کې به تزکیه ملاوی او چې پاک شوی وای قد افلح من تزکا بس چې پاک شو نو کامیاب دی اکل بغور زه په دې وای هو ازکا لکم او ازکا لهم تا ډیر پاک والے دی دا ډیر پاکواله دی دغه قران او سنت یو یو آیات د تعلیم او تعلم د علم او عمل سره تزکیه راځي او چې پاک شوی نو بس کامیابی دی وجه نه ګوره باز خلکو بارک وي ولا یزکیهم دی به پاک نکی چې پاک نشوی نو جنت به پسترګو نو ګوري جنت پاک زیره او پاکان به ورته زی ورا سوق چې په ګناهونو ککړ دي نو دې با الا جنت سږي چې الله په خپل رحم پاک کی وی بخل ورتار سو یې ورته د جهنم پور کی سمودو سوزول نو پاکي کو د پاکي دون پس بده کم زل راځي هله په جنت راځي ګنده ککړ په ګناهونو باندې دا جنت نشیسله د قران د پاکي کتاب د پدي سړې پاکيږي د دې په تعلیم او تعلم باندې او د دې په علم او عمل باندې انك انت العزيز الحكيم بشكته غالب او حکمت والا اگر تاسو به چې درس لکې نه مخکې به تصور کیسی چې تزکیه دا دیو جن یو خيار سليماله او رزوي الله دې وبخي اوس وفات ته د مونږ درس مرګره هډر پوخ تبلیغي مالوي دي طالبان روزانه تاسو کو چې تاسو لسه حاصل شول تاسو دې ډېر نه تاسو کوي چې دا هما قران کې ویلي چې پاکي کتاب دماغ کې څه تبديلي رااله زجي د کور نه راتلم اپا کومو بد اخلاق او ککړم دې د پاکۍ کتاب ما کیسه تبدیلی راوسته دا وی حاسبو قبل ان تحاسبو عمر رضی الله عنه وې ځان سره حساب وکي مخکې دې چې تاسو سره حساب وشي یره رضی جما خله داسې وا چې په واک کې نه وا د دې کتاب لدا منن شلم ارز دا وکي نه سم څه تبدیلی رااله زما غوونه داسې به استعمالې دل زبا مزلنه پاسې دم د جدي قران راغلی په اکال تایم خلکو په لرګو په مينځونو په زولې عدل ته د خپل چې جراح کله نه کنا نو پاسې نه اخر قران پتا کې څه تبدیلی راوستا قران پتا کې څه کوم څه تبدیلی راوستا ور دي فرض موږ په ذکر وی دی وخت کې څه خبره م کوي دا نه روا کوي تا د مسنون سنت نو باسي سندی مباشی آکه عاشق الہی سیو رحمت اللہ تعالی علیہ تا زمونږ د دې ملک په لوی علماو کې او د دارالعلوم کراچۍ مفتی پرون د امرګره لګیا اوس مصیبت دی جوړ کو په خوا بداسي او کلک عالم بو تقوا دار بو د امت په فائدې نقصان بو پیوډنو آوي مفتی کو نو سی اوسور زلارو کو شو کې وګرځي نو مفتی شو ته په ساوې چا په سي مسکيږي چا په سي ديږي دا کافر دی او دا مسلمان دی ها به دا سوچي هغه به خپل علم کړی او شل کاله باغې او مدرسه کې تدریس وکړه دا هغه په تقوا او په علم به د خلکو اعتماد وکړي ډېر په مينتون به ورته هغه انکار کولی چې طالب د فتوی دا کار وسپارو نو دا هغه تقوا به مسلمه او دا هغه علم به مسلمه او سوکه مارګل له سوک څه شي هغه څه کړي خلک ولا دا وای نا بخامه خاوي امت جنگي د پسې مسکیږي د پسې نکیږي ها بھائی اوس داسې مفتانه دی اوسه کې او مفتي خلک ولا مفتي اعظم وای bale او کښې کې د گواہی ضرورت راغې وې د دې د مور مرګ کې پسخات کې پتاسي وې شلې کې دی جواره او درې دل ریزو پی گوائیو کم جنیم خلکو لفتوی اور کئی اجی مور امڑاو انو اسقاط کسی تقسیمی دی خلق دا پتاسی جواری واده کی تقسیمه نو جدای مرگو که واده و نو داس خلقو تم خلقو دا مفتی اعظم ده و مفتی دا بر صغیر ده واد ریدل دی خلقو کار گڑ وٹ کو نگور زان نتفوس کوئی چی بایز کی ناسم سفرک راغه سفرک ماک راغه فرض می دا کول غره ته مو د اباظ طالبان چې فرض وشي کنه نو خبرې شروع شي دا مفتی عاشق الهی رحم الله لوی مفتی اخر کې مدینه منوره ته لاړو الته ډیر کتابونه لیکلي زمو ملاقات بور سره کېدو یو ځل کس فرض وشو غور سره ملاقات کولو د خپل ذکر کولو ډیرونه وی چې تاسو کې اف فرض پسې سنت ته ستاسو ضروري خبره ده چې سنت نه مخ کې صاحب روکا چې د عزیز کو روزکار نه فارغ شي نو زموږ دا تباز ډلی دا یو پکې ناشته کوزم ناشته تا خو غره بدل نشو د ځان له سرګوري چې فرض وي چې وارو کا یو سو خبرې شروع کم خپل خاصم نو کوم چې دا نورم د سنو باسم نو ګوره ته ګوره ولې نه پیدا بد نصیب باندې اثر نشو تاسو سمره چې سړی پاکي کی جب ویسه کیږي خاموش کیږي ودا مسله د شریعت سمره چې پاکيږي دومره بجب سکیږي تاسو هغه زواوري دل وای زړه سختيږي په ډېرو خبرو عجیب یاسو الته د سنت زیاده ته په خبرې کې بیا خو خبر چې زړه سره لاسه شي کیږي فرض او پسې پکار دی چې سنت اذکار او کتاب او پسې شي شروع کو چې د سنت وخت نیو خبرې کې هم په زړه سختيږي چې تا په تر د سنتو کو علاقه په دې شروع کړ نو بیا خو بزرو ور سره سختي دو سره بل دکتوري کې هم کوم څه خیال لای بای نو چې زه تور شو نو ته د ارشه دی بریخي راغله سو شو نو روزانه ځان سره محاسبه کوي انک بشکت انت العزیز الحکیم بشکت غالب او خاوند حکمتونو و من يرغب دا من استفهامیه ده او دې کې په معنا د نفي نه ومن يرغب مخناړي عن ملت ابراهيم د دين د ابراهيم عليه السلام نا الا من صفه نفسه مگر اسوک چې ځان بي وقف کړي دې صفه په معنا د جهل دې اے جاہل امر نفسیہ جاہل امر نفسیہ فلم یفکر فیہا یو مانا امام زجاج رحم اللہ دا سکنے دے ناپوہ دے پکار دخپن نفس نو دے نفس بارکی اڈو سوچو فکر نکئی امام ابو عبیدہ چین مفسرین انہ دے آمانا کئی وَيَصْفِيَ نَفْسَهُ أَهْلَكَ نَفْسَهُ زَانِ تَبَا کړي مخناړې د دین د ابراهيم عليه السلام نه مگر غسوک صفيه نفسه چې زانه تبا کړي امام کسعید اخفش نه نقل کړي رحمهم الله وي صفيه نفسه معنا وجهل في نفسه دینا پوہ دے پا دی خپل نفس کی نو فی لفظ فا فی چی اغد حروف جار رو نواغ محضوف کا او نفسہو دیتا منصوب بنزع الخافز وئی سورت ہوئی منصوب بنزع الخافز بازی دا سی مانام کڑی صفیہ نفسہ جعلہا مہانتن زلیلتن مخناڑی دین دے ابراہیم علیہ السلام نامرا غسوک چیزانی زلیل کڑے و رسوا کڑے دے ولقد استوفیناہو او بیشک غرکڑے و منگا غاب فی الدنیا پا دنیا کی و انہو بیشک آغی فی الاخرت پا آخرت کی لمن الصالحین خام خادنی کانو کاملانو نبئی اذ قال له ربه کلچ فرمائی لیو غیت رب داغوی اسلم تابدار شام اسلم تابدار شام قال ای فرمائی لیو اسلم تو مازان تابی کنے دے لرب العالمین د پار د پالون کی د مخلوقاتو ووصوا بها ابراهیم بنیه وصیت کړو بها پدغ ملت سرا وصیت کړو پدغ ملت چې مخ کې یو مئی ارغب و ملت ابراهیم د بها ضمیر دغ ملت تراجیر چې هغه د اسلام دینو یا بها ضمیر راجی دغه کلمې ته اسلمت لله رب العالمین یعنی اسلام تا ووصوا بها وصیت کړو په دغ دین او کلمې ابراهیم بنیه ابراهیم علیہ السلام خپل بچو تا ویاقوب او یاقوب علیہ السلام یا بنی دا کلام دواړو پیغمبرانو د نکاح او د نوسی مشترک نه یا بنی ابراهیم علیہ السلام فرمایلیو او یاقوب علیہ السلام فرمایلیو اے بچو زما ان الله اصطفى لكم الدين بیشک الله غره کړی دی تاسو ته پار دین د اسلام فلا تموتن الا وانتم مسلمون نو خامخام لکی گئی متا سو پتا سو دې مرګ را نشي الا وانتم مسلمون مگر چې یی تاسو الله لتا بدار د بها ضمیر موارد چې چا تر اجی سوره زخرف یو آیات ځان سره ولي کوي د دې تایید بینشتمه پارا کې راځي او آیات دې تشم وجعلها کلمتن باقیتن فی عقبه او ګرځول د الله دې کلمې دې مانو دل را کلمه باقی په اولاد د ابراهیم علیه السلام کې دا کلمه دې مان او توحید وا چې امام الحنفاء خپل بچو ته په میراث کې پریخې فلا تموتن الا وانتم مسلمون وي خامخام رکیږي امام مگر چې مسلمانان یې نو مر خو دې چا اختیار کې نه دی وې آیات معنا دا د اسلام لازم رونی سا پدې می شواله او کجودا کیږي چې متر دي چې مرشي آیات دا معناو اسلام لازم رونی سا او دین جدا کیږي ما تر دي چې مرګ راشي اے په اسلام یا اروه ګره چې چر سکی نه ودل ته مرګ راځي کی دیش دل ته مرګ راشي نو تو ګره چې دا مرګ کمزه کې راځي دا مناسب دی الله دې موږ او تاسو باندې مرګ په خپل طاعت کې راولي او پنا فرمانو کې دې جواري میدان نه نو مرګ کدل تراغه نو څنګه وای موږ یو راځو چې ولادي ولا بخنو کې زموند طلبا او خدمت دې کول او تعالی دې قبر انوارات نډکی ناغو یو سره ته ویل نه استو ادا سي ولکه تل او ساته او تخلق ذکر تو کرسي کې مړ پروتو اے ٹھیم لگوری ام گوری مرگ رات لیشی موبائل دی مخیلنی ولی بس کشیزونا گوری ام سکی گی مرگ رات لیشی دل توائی اسلام لازم رونی ساد اللہ تا بیداری لازم نوری ستر مرگ پوری نوچی مرگ رازی پہ اسلام کی براشی مرگ دیرانشی مگر چی تاسو پہ اسلام بانک لکھی او پدی باندې مضبوطی ای فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام کنتم شهدا آیا ویتا سو حاضر اذ حضرا کل شرا حاضر شیو یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام تمرگ اذ قال لبنیه کلیچ فرمائلی اخبرو بچوتا ما تعبدون من بعدی د سشي عبادت بکوي تاسو زمانه رستو. اصل کې ګور قران حکیم د توحید ټول لارې خيو د شرک غ بندي. اي يهوديانو د الله په پیغمبر يعقوب عليه السلام دروغ جوړول. بعض اهل المشان نزول دا سه ذکر کړي يهود نبي عليه السلام ته لست تعلم ان يعقوب لما مات اوصى بنيه باليهوديه. نبی علیہ السلام ته يهود و استا خبر ذکر نه ونو ایتہ سو لپته لښتا. يعقوب علیہ السلام چې مړکې دو نو پزن کدن کې بشو ته يهوديت نصيحت وصيت کړو ور دروغ جوړ کل په پیغمبر باندې. ندلته الله وای د نبی علیہ السلام د دور يهودا سو وای موجود وای چې او فات کې دو دا امی منقطع عده په معنا د بل او حمزه د انکار د پاره ده. اے ما کنتم حاضرین ته خو موجود نه وینولې په پیغمبر درو جوړه چې ته د مرګ نمخ کې دا سی وصیت کو. یا ام کنتم کې امی متصله ده اپا کلام کې حذف ده نو تقدیر د کلام دا سی ده اکنتم غائبینا ام کنتم شاهدین. اے کافر یہود تاسو غائب وئی که تاسو حاضر وئی. کله چې حاضر شوو یعقوب علیہ السلام تمرګ نو چې وینا ولی په پیغمبر دروغ جوړه. پیغمبر باندې ولی دروغ جوړه او رجم بالغیب لیکه دغه په پیغمبر دروغ جوړ کولو موږ ته د يهوديت وصيت کړې. دا چې ګور نه سواراو پيساله السلام بيدارې بي چې وي خيا نه سواراو پيساله السلام دروغ جوړ کړي وې دا موږ چې د اغوي او د غي د والدي عبادت کو دا را تا غي ویلي. لکه ګورې تاسو آیات د سوره ال عمران چن سوارا او پیسا علیہ السلام درو جوړ کړیو. لک یہود او یعقوب علیہ السلام جوړ کړیو. درې می پاره اخر وګورئ سورہ ال عمران آیات وګورئ او کم اتیایم نمبر اے د نجران د نسوارا وفد راغنیو. نو نبی علیہ السلام ته وی ان عیسی علیہ السلام امرهم ان یتخذوه ربا. و عیسی علیہ السلام دای ته حکم کړي چې دای دی اغن رب جوړ کی. نو الله د آیات رو لګلو ما کان لبشرن ندی مناسب د پار دیو بشر او بنی آدم ان یؤتیه الله الكتاب چی اللہ والا کتاب ورکی والحکمہ او پوہد شریعت ورکی والنبوت او پیغمبری ورکی ثم یقول للناس او بیاغ خلق لوائی کونو عبادا لی شیع عبادت کون کی ما تا من دون اللہ ما سواد اللہ نام ولكن كونوا ذا الله پیغمبران او نیکان خلق دوی كونوا ربانين شيء الله والا. اے ربانین چاته وی الله والا جوړ شي. الله دې مونږ او تاسو هم الله والا جوړ کی نصاب سره وی دا سره چې ګټ کی بکی نه او د ځان نه چرته سوګ د ذکر یو محدث او نوې طریقه به در توخ یو پدی با الله والا جوړيږي. دا الله والا د جوړېدو نصاب څه دي بما کنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم تدرسون. پس سبب دا چې همیشه خلکو له الله د کتاب تعلیم ورکوي وبما کنتم تدرسون او همیشه دا کتاب لولئ. څوک پوښول د الله والو په نصاب جوړې دو ها هر سړی وای چې دې الله والا جوړ شي دا زنان وای چې مونږ دې الله والا جوړ شي نصاب سره ک قرآن دې زده کړي نو تر اخیر سلګو به خې او کو شو کې وای نو دانه چې ختم شو بیا به و تر مرګ به و ور فعل ناقص داخل کو په فعل مضارع کچا رمضان کې قران او خیل او به نه خی مسئله حل نه دا الله والا بن جوړيږي یو کال او خیل خو نور نه خی اسو عذر شرعي ورته نشتا او تدرسون ستوي عرب وای در اصل کتابا اے کررہو مکرر کو دراست تکرار توئی دګور د الله والا او د جوړېدو نصاب سره ګور قران کې دا قواعد زکوي کله څوک مرشي زنانا یا ناری وای دا ډېر الله والا او هغه چې پیدا شوه نو تر مرګه قران په سترګو نه لیدلې نو دا رښتیا وای که دروغ وای سم وای یا یو زنانا مړه هر وای الله والا هغه چې پیدا شوه قران په سترګو نه لیدلې نو قران خو یې الله والا څوک دې چه تر مرگ قرآن زکڑه و نخلقو لے خونو الفاظ خون قرط و تجوید خونو ددی معنی و تفسیر خونو او اللہ والا سوک دے چه ہمیشه لولی لگیا دے دے جون دے ہمیشه لولی او دے جون دے نگورا پیسا علیہ السلام ام دروغ جوڑ کنیو او دغه شانیات سوره مائده کې مرادینان سره ولي کوي او سلش پاړسم الله ورته پرز د قیامت وي ان ته قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون الله آیاتا سوره خلق ته ویلو چې ما او زما مور دو معبودانو ني سي ما سوا د الله نام ګوردا او دا ګور په خوانی خبرو سم بعض خلق وي وې دا فلانه بابا چې مړکی دونو د پجون ویلو چې ګوره د دې مشکله بيمارۍ د لری کولو بززې موارم بل پله بنځي پوښې په خبره باندې اسو کوئی بیمار خوب کې مولیدو چې ګوره ته زور لری لری ګرځي او زړه سره خواکم نو ما سره ولې ناراضه نو دا اوسنی دروغ نه دي دا په خوانه يهودو جوړ کړیو نسواراو جوړ کړیو وګوره کچاوي چې مال عبادت کوي مال بندگی کوي او زد عبادت او بندګۍ مستحق هم نو د دې شړی حکم په شریعت کې سره وګوره سورہ انبیاء ولسم پارکه او د سورہ انبیاء آیات وګوره یو کم دیرشم نمبر سورہ انبیاء آیات وګوره یو کم دیرشم نمبر ایک چاوی چیز مال عبادت کوئی او زہا جت روا مشکل کشیم ددس حکم نے ومن یقل منہم انی الہن ہر غچا چیوی منہم ددی مخلوقاتنا انی الہن چیز معبودم زد عبادت مستحکم ما تا رکو کوئی ما تا سجد کوئی مارا مدد کوئی زما تواف کوئی او زما پنوم نزو بنخت پیش کوئی یا الہن زحاجت روائم فوق الاسباب حاجتون سرکوم او فوق الاسباب مصیبتون لرکوم من دونی ما سواد اللانا فذالک نجزیه جہنم نو دغا کستا بمونگا سزا ورکو د جہنم کذالک نجزی الظالمین او دارنگی سزا ورکو مونگ ظالمان و مشرکان و تا چاکوی چیز الہم زمائے عبادت کوئی مانا حاجتون فوق الاسباب غوڑی دے پا دی خبر کافر شو او ددزی جہنم دے نگور دانا پوہ چوئی جی بابا سیب دا سویلیو او یهود او نسوارا او بوی فلانی پیغمبر دا سویلیو دا ظالمان خو العیاذ باللہ ته د کفر یو نسبت کئ ام کنتم شهدا یا ویتا سو حاضر او موجود اذ حضر یعقوب الموت کل شرانیز دی شوی او یعقوب علیہ السلام تمرگ او حالات دمرگ اذ قال لبنیه کل چویلی اخبلو بچوتا ما تعبدون من بعدی دستشی عبادت بکوی تاسو من بعدی زمان پس اید چه وفات شم نو عبادت و بندگی بد چاکوی قالو دی بچو ویلیو نعبدو الہکا مونگ با عبادت و بندگی کو استاد معبود و استاد الہ و مددگار و الہ آبائکا او د معبود او مددگار د پلار نیکستا ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل او اسماعیل علیه السلام او اسحاق او اسحاق علیه السلام الہ واحد دا د الہ اول نه بدل نه الہ واحد معبود یو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ او مونږ یو دی الله لتابدار مونږ دی الله لتابدار یو ورته وي درو جن او غي خود وحدانيت د الله وصيت کړو اتا سو دروخ په جوړوي وې دی يهوديت وصيت کړو تلک امه دا یو امه او دله د پیغمبران عليهم السلام قد خلت چی بیشک مخ کی تیر شویدا لها ما کسبت اید دی ڈلی دا پار بحق سوی چی کنیو ولکم ما کسبتم او تاسو دا پار باغی چی تاسوی کسب کئی ولا تسألون تاسو نب تپوسو نکریشی عما کانو یعملون دا اغس بارکی جو غیمل کون کی ورد آیات رستو پارا چی ختمی گی عمر آروان دیدانے پا مقصد پوئی کئی بھائی اے یہود زان خپلو پیغمبرانو تا منصوب کولو لکنن یو سڑے وی زمانی که نیک تیر شیو زان اغتا منصوب کئی اے وای په منسوب کولو د کار نکېږي دا تعالی فائدہ نه درکای لکه موږ دا په ملک موي وای دی اولیاء ډېر خوارای کړي وای شک نشته خو تا د پاره نه لیکړي داغه په اعمال تعالی فائدہ نه ملاويږي تب د خپل لیکو غن ته د الله عبادت کې او په خو خوونو کې دا سره موافقت وکړي تب داغه په موافقت فائدہ حاصله او د خپل نیک نیک نقش قدم پسې وځي اګه ته تشوي عمل نه کوي زم ما نیکو ازین وسه موي په دې کار نه کیږي يهودم وي ير موږ د يعقوب عليه السلام اولاد وي په دې کار نه کیږي د پیغمبر تابعداري وکوي دا یو ډلوا قد خلت مخ کی تیر شویلا لها ما کسبت د دې ډلې د فارا سبې چکنیو ولکم ما کسبتم تب دا غدا عمل پته مکه نه خارې کړي خطا د پاره نه نکړي اکدا سیوي د پیغمبر منځونه بد ټول امت د پاره ډېر وته دي ساړه او ګرمای کیولي مشکه او دا غي روزي بم ټول د پاره کافی وي ولا تسالون عما كانوا يعملون تا سونا تپوس بو نکړی شي دا سبارکی چوا غیمل کون کی وقالو او ویلیو دی اهل کتابو کونو هودن شی یهودیان او نسوارا او ویلی شی نسوارا تحت دون الارب عمومی دا او د تنویع المقال د پاره ده د تخیر د پاره نه ځکه امام روح المانی او دانور مفسرین وای دي دواړو ډلو یو بل کافر وي دا آیات دا معنا نه ده چې يهود وي يهود او نسوارا جوړ شي نو لار به عمومي او نسوارا او وچ نسوارا او يهود جوړ شینو لار بوموي زک دوار او يوبل تکافر وي او د تنويع المقال د پاره ده د تخير د پاره نه يهود او يهوديان جوړ شي لار بوموي او نسوارا او نسوارا جوړ شي لار بوموي قل فرمایا بل ملت ابراهيم بلکه رواني ګمون د دین د ابراهيم عليه السلام پسې حنيفا چې هغه ميلان کوونکې او د باطل نه حق تا وما كان من المشركين او نو ابراهيم عليه السلام د مشرکانو نام موږ د ملت ابراهيم تابع کیو دا ملت منصوب ده په فعل محذوف بل نتبع ملت ابراهيم موږ رواني ګود دین د ابراهيم عليه السلام پسې یا مانا دا وکونو اهل ملت ابراهيم نو دا ملت منصوب ده پکونو مقدر بانے شئی تاسو پدین دے ابراہیم علیہ السلام حنیفا دا حنیفا لفظ ببار بار رازی نو دل تکی مانا گا نزدکھئی حنیفا وی مستقیما چی اغدین نیغ دین لے او حنیفا مائلا عن الباطل الى الحق مائل دے دباطل نحق تا او دا حنیفا دے کی منصوب دے بنابر حالیت او دا حال دے دا مضاف نیا دا مضاف الیہنا ملتا کی ملتا مضاف دے و ابراہیم ورطا مضاف الیہی دے نو حنیفا حال دے د مضاف یا د مضاف الیه نا سوګدام وای چې حنیفن منسوب ده په تقدیر د اعنی باندې بلکې مونږ رواني ګد دین د ابراهیم علی السلام پسې اعنی حنیفن ز قسقوم چې اغا ملان کون کېو د باطل نه حق تا بازی د حنیف معنا کړي مخلصن خالص امام ابو العالی وی حنیف شاته وی الذي يستقبل البيت بصلاته چې هغه بیت الله ته مخ کوي په مسکی امام مجاهد او نور سلف وی حنیف ست وی متبعا اغتا بدارو بعض سلف دا سوئی حنیف شاعتا وئی الَّذِي يُؤْمِنُ بِالرُّسُولِ كُلِّهِمْ مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ حنیف آغا چاعتا وئی چه دا اول نراوال تر اخر پوری طول پیغمبران منی اے یهودو تاسو خسن منی او سن منی اے نسواراو سن منی او سن منی امام قتاده وی حنیف ستوی شهادت الله اله الا الله دی مان د کلمه گواهی کول او بیا پدې کې هغه محرمات چې کوم الله حرام کړی هغه پکې راځي ابن قیم رحم الله په جلال الافهام کې د حنیف دا سمانا کړی المقبل على الله والمعرض عما سواه حنیف چاته وای چې الله له متوجه دي او ما سوا د الله نه مخړول دي المقبل على الله والمعرض عما سواه د حنیف معنا صدا الله له متوجه او ما سوا د الله نه مخړول امام راغب رحم الله د حنیف دا سی معنا کړي وای میلان د گمراهین استقامت طرف تا د هرې گمراهۍ نه مخړولې او استقامت باندې کلک ولاړې. وایا بلکې مونږ رواني ګود دین د ابراهیم علیه السلام پسې حنیفا حنیفا چې هغه میلان کوونکې او د باطل نه حق تا. وما كان من المشركين او نو غد مشرکاننا دغه تعریض دی اشاره د اهل کتاب او تھا چې تاسو خدا وکوي چې موږ د ابراهیم علی السلام په دین او شرک کوي. یو په لوی عزیر ابن الله او نسوارا وای المسیح ابن الله ا د مکی مشرکانو ته وای د بوتانو عبادت کوي او تاسو وای چې مونږ د ابراهیم علی السلام تابعو. وما کان من المشرکین ادل ته یو مسله د بعض علما وای تاسو سوچ کوي مسله مو ذهن کی وی. بعض علما وای چې يهود او نسوارا اگر چې کافر دي خو صراحتن ورت قران کې مشرکان ندی ویلي. ها بھائی مثلا يهود او نسوارا اگر چې کافر او مشرکان دواړه دي خو صراحتن ورت مشرکان ندی ویلي. وګوره تاسو یا ثنو قران کې شمیرې وما کان من المشرکین دې کې تعریض دې چې يهود او نسوارا او تاسو مشرکان یې. خبر تدبیق دار دوارو قولونو کې علامه حافظ ابن تیمیه رحم الله وی مشرکان ورثویلی خط عریزن نصراحتن. ها څوک پوښوي په خبره باندې يهود او نصارا او ته مشرکان ویلی خط عریدن اشارتن نصراحتن. وما کان من المشرکین قولو طولو آئی آمنا باللہ ایمان مروڑے دے پا اللہ او دا اللہ پا وحدانیت او پا اسماء و صفاتو. وما او پا غدین انزلی لینا چرالی گلے شوی دے مونگتا. وما او پا کتابونو دینونو زمونگ ایمان دے انزلی لہ ابراہیم چرالی گلی شوی ابراہیم علیہ السلام تا و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام تا و اسحاق او اسحاق علیہ السلام تا و یعقوب او یعقوب علیہ السلام تا والاسباط و اولاد دویتا. و یلفلام کلا عوض د مضاف الیہ رازی نو والاسباط معنا و واسباط هم او دا اولاد د دوینا. وما اوتی موسی او زمونږ ایمان دے پاغ دین او کتاب چور کڑے شو موسی او عیسی علیہ السلام تا. وما اوتی النبیونا او کتابونا او دینونا چور کڑے شو پیغمبرانو علیہ السلام تا مر ربهم د طرف د رب د دوینا لا نفرقو مونگ بلتو نو جداوالے نکو پا ایمان روڑو کے بین احد منهم پما بین دیو کی دزوینا ونحن له مسلمون او مونگ یودی اللہ لتابدار. ورداغ مبارک آیات دے نبی علیہ السلام کل نا کل د سبا سنت چی بکول مسلم شریف حدیث سے او مشکات شریف مونږ سره چې کوم دی راغیت یاه مسافره. نو پاول رکعات کې به د سوره فاتحه نه پس دا لستو او په دویم رکعات کې به د سوره فاتحه نه پس د سوره ال عمران سلور شپیتم نمبر آیات لستو. چا یاد کړي بھائی دا مخکیم تیرو چا یاد کړي چا په عمل کړي هه تا لو ارنا عملو لکې کوي ها چاچا په عمل کړه بھائی یاد کړه ګور ماشاءالله دېسه کسانو یاد کړه او عمل یې په کړه هڅه ګورې خیال گا هاچا عمل پیونه کیاو کړه ګناګار نه کې ځا نه دا مخ کی اصول کې ما ویلو چې ګور دا دعا یا سنت دی دا دعا یاد کړئ او د سبا سنت چې کوي ګوره دا لومبنه مزد سبا روخته نو پدی اول آیات کی ټول ایمانیات تھی او د سوره آل عمران په آیات کی د ار قسم شرک نفی دا نو تا ابتدا او کد ټول ایمانیاتونا او د نفی د ټول شرکونو نا نو که تر ما خام مرګ راغې نو بنیاد دې در خلې خه رضا د سبا سنتو کې د الله حبيب بکره سوره کافرون وی اول رکعات کې ادویم کې سوره اخلاص ځکه سوره کافرون کې د شرک نفی دا ا سوره اخلاص د توحید خزانه را درځ ابتدا را او ابتدا پسو ک په نفی د شرک او د توحید پس ذکره نو کوم مرغ راځي نو بنیاد د سره بنیاد د لر خیخ ہے لکه څنګه راغلی جو د شپې سره ود کیږي نو سور نور اذکار او سارا سر دی سوره کافرون موي وای براءتم من الشرک کی دې شي مرغ پښ پکې راشي کله سره د شپې بیمار شي اکل خوب سره ود پاتې شي نو دې جو د کیدونو براءتم من الشرک د ټول شرک نه بایکاټ والا صورت لسته سوره کافرون نو کوم مرغ راځي نو پډېر ښه حال کې براشي دا غوی چې ولا تموتن الا وانتم مسلمون په مقصد پوښوي کنه وې ځان ولا تیار ساته دا به یاد شپې راځي یاد راځي خو چې تا ورته ګورې ځان تیار کړې دا شانيات سوره نساء کې مرازي اذ لا نفرق بين احد منهم تعيد سوره نساء تعيد لکه یو سل 50 نمبر آیات فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کچری ایمان روڑو دوی پا مثل دهاغ چی تاسو ایمان روڑ پاغی فَقَدْ اِحْتَدَوْا نُبِشَكَ دَيْلَارْ مُنْدِلِدَا وَإِنْ تَوَلَّوْا كَوَاوْرِ دِلْ اَوْسْتَاسُ غُنْتِ ایمان روڑی ایزمہ ده حبیب صحابه کرامو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ نُبِشَكَدَي فَمُخَالِفَتْ دَ اللَّهِ كِنِي فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ زر دے چی کافی بشی دویتا اللہ ستا دا طرف ناوتا سو وزدی دا شر نساتی وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ دا اللہ اوری دن کے دے دا ارچا دا خبری العلیم او پوہ دے دار چا پہال وردہ فین آمنو بمثل ما آمنتم بیہی کہ علماء دو ترکیبو نکڑی سوچو لکوئی بھائی اب یعبے او رما اکچا غلط ہوئی نو جب ادری گیا نیمہ گھنٹا ہاں بھائی دا بمثل ما آمنتم به کیا دا لفظ باز آئے دا او دا مثل صفت دے دا مصدر محذوف دا پارا دګوره تقدیر دا آیات دا سی شو فإن آمنوا ایمانا مثل ایمانکم کدی کافر یهود نسوارا او دی ټول خلق ایمان راړو اے زماد پیغمبر علیہ السلام مرگرو ستاسو دیمان غنتی فقد احتدون لار مندلدا سوک پوشی پا دیو توجیبانے باز آئے دا آو دا مثل مصدر دا صفت دے دیو مصدر محذوف دا پارا فَإِنْ آمَنُوا إِيمَانًا مِثْلَ إِيمَانِكُمْ مَا آمَنْتُمْ بِهِ كِلَامَ مَصْدَرِيَ لَا مَا آمَنْتُمْ بِهِ كِمَا مَصْدَرِيَ لَا مَا مَصْدَرِيَ خپل مدخول په معنا په تاویل د مصدر ګرځي ادبی ضمیر قرآن یا نبی کریم علیه السلام تراجینه فَإِنْ آمَنُوا إِيمَانًا مِثْلَ إِيمَانِكُمْ ایک دی خلقو ایمان راڑو ستاسو دی ایمان غنتے ندی لارو مندام دی ایک گورا مماثلت واقع شوئے دے بین الایمانین مماثلت راغلی بین الایمانین وی ایمان خو گره اغا ایمان چه زما د پیغمبر علیه السلام د مرگرو ده نگو را صحابه در تا نمونه جوڑا که کنا ها سپوشوی پا خبره وی ایس ایمان نا اغا ایمان چه ستاسو سر مماثلت لری لکه دا آیات مخ که مونگ راڑو لیو چه ده صحابه ده تابداره مونگ تا حکم ده او الله تا غیمان منظور دے چې څنګه دا ایوی تاسو له ویلو مسلم شریف یو حدیث دے ریاض الصالحین کې امام نووی رحم الله ذکر کړي علی رضی الله عنه تا دا الله حبیب جنډا ورکا چې خیبر بستا سو پلا صلی الله فتح کړي هغه جنډا واغ ساس رسیو قتل ویسو حکم ورته حکم ای یکونو مثلنا چې زمون غنته دی جوړ شي همون چالن شوې دې ما غنته شه مون خو په ایبونو گناهونو گندگو که کڑیو صحابه ویلیو شول چی کونو مثلنا نو صحابه نمونه ده مونگو تاسو ده پارا صحابه کرام رضی اللہ عنهم مونگو تاسو ده پارا نمونه ده دویم ترکیب داره فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اِذَا مَا مَصْدَرِيَّةَ او مثل دیزے کی زائد دے او دا ما فمانا دا الَّذِي دا ما آمَنْتُمْ بِهِ کی ما مَصْدَرِيَّةَ نَرَ مخی خی خماس مَصْدَرِيَّةَ وَكَرْ دو امداد چی مثل دیزے کی زائد دے او ما په معنا د الذي د نګوره تقدیر د عبارت داسې شو فإن آمنو بالذي آمنتم به کیمان راړو په عین غشی چې تاسو په ایمان راوړې نو دیلارو مندا وإن تولوا کدی واورې دل فإنما هم فی شقاق دای په مخالفت د الله کی دی او دای په جګړه کی دی افی شقاق دای په دشمنی کی دی ا د علماء اختلاف دی چې شقاق د دې اشتقاق د سنه شوه نسوک وای من الشق الجانب شق په عربی کې او طرف لوي نو او فإنما هم في شقاق دید دین نه په یو جانب دی په یو طرف دی نیخ په دی روان سو کوئی شقاق د مشقت نه ماخوذ دی اوازی وی شقاق مشتق دی د دی قول د عربونو وی شق العصوا اذا ازهر العداوه شق العصوا عرب لوی اذا ازهر العداوة کل چه سوک دشمنی سرگند کی فإنما هم فی شقاق دی پا مخالفت و پا جگڑ کی دی فس یکفیکهم اللہ زرد چه کافی بشی اللہ خپل حبیب تد دشمنانونا دا وعدد دا اللہ چه دخپل حبیب و پیغمبر مدد بکی او الله وعده پورا کا قربنی کې نو کاغ مشړل شل بنی قریزا قتل کړي شل او بنو النذیر جلا وطن شل او علما لیکلي ویدا اغا یاد ده چې عثمان رضی الله عنه شهید کړي شو نو دا غید شهادت ویني پدی آیات وی شوی وی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ دا کتاب په رز د قیامت د عثمان رضی الله عنه د شهادت گواہی کوي اې د چا د شهادت گواہی بزمکه کوي سبق کوي او د عثمان رضی الله عنه د شهادت گواہی با د الله کتاب کوي نبی علیہ السلام دیتا وصیت کرو چه تعالی دی جنت زیر دی خود تکلیف بدر ترسیگی او صبر بکے نو دی باغیانو پکور کی محاصرہ کریو مسجد نبوی تی مستن پرے خو او بی پی بند نکڑی وی یو د دنیا په مظلومانو کې عثمان رضی الله عنه ده او په دې ټول تکالیف د الله د حبیب د وصیت د وجنه دی صبرو د دې صبرو د کله الله حبیب ورته ویلو چې د جنت زیر له خو سره د تکلیفونو نه چې تاسو ته ورسیږي دا باغیانو د دې د کور نه محاصره کړي وا دې زمازیګر مسجد کو د بدر تلاوت کولو عثمان رضی الله عنه اے وې د ابوبکر صدیق او د عمر فاروق رضی الله عنه په نسبت زیات فتوحات د عثمان رضی الله عنه په دور کې شوي د عمر رضی الله عنه یو شاندار د خلافت دورو خو څومره فتوحات چې کړي نو دا غي دوغنه عثمان رضی الله عنه کړي امام ابن کثیر وې وَذَلِكَ بِبَرْكَتِ تِلَاوَتِ كِتَابِهِ دا دا قرآن دا تلاوت برکاتو چی فتوحات را دا دا مخیلہ گولے کتاب پروت تے بند لار اللہ پدی کلاوئی فتح پدی کی گی طول مشکلات اللہ پدی ختمائی دی خلیفہ با بانتہا تلاوت کولو او داغ تلاوت برکاتو چې دومره فتوحات اوکل دو عمر رضی اللہ عنو دو دور دوگن فتوحات دوی په دور کی شوی دوی په دور کی شوی دو دیش نمازیگر مزو کو نو قرآن کلاو کو او تلاوت شورو کو یو پارے چې ختم کدی دل رو رسیدل نو باغیان پا کورو ارواو ریدل و شہیدے کو وینی پا دی آیات تویش فی اپا دا غرزی رو جم دا وی ولا تموتن الا وانتم مسلمون قرآن مخل اپرود دے او ایسو کور تراغی شیرا مونگ دی مدد کو دی باغیانو سر قتال کو دولا ایمان دا صبر حکم دے او اینن غرمو دوم نما نبی علیہ السلام او شیخین په خوب کیو لیدل دا دا شهادت رضی دا وی رسول اللہ علیہ السلام را لخوب کیوی چه عثمان نن برو جماعت مونگ سرکے ندرو جماعت وقت چه اتلو جنت ترسی دے ہو نا اغوینی پدی آیات غرزی دریوی شهادت ور تملاو او د دین پس بس امت کې د دې د شهادت نه پس فتنی شروع شوي رس تر رز ډېریږي علاوه تر قیامت پورې وي څومره چې دا امت رستو کیږي نو فتن او فتنی ډېریږي اگر چا چې د فتنو په دور کې په دین منګولې لګولې دور د فتنو دی دور د بی حیايي دی د ایمان د تختیدو دی خود د دین کلک نیولې مشکا شریف کی دا مسلم شریف صحیح حدیث تے وی عبادت پا دور دا فتنو کی کا حجرت الیا دمر اجر بی چی لکا ما طرف لبچا حجرتو کو ایغ عبادت دی پخپل زیده دا فتنو پا دور کی پا ایمان پا حیا پخپل دن کلکی نو دمر اجر دی لکا آغا وقت کی بچا وطن پریخو او حجرت فرض رسول الله علیه السلام ته بلاړل د عثمان رضی الله نو ډېر لوی شانو د دې د شهادت نه پس امت کې افرا تفری راغلی را علما یو واقعیا ذکر کړي البداوه نهایه کې امام ابن کثیر دا واقعیا ذکر کړي محمد ابن سیرین رحم الله او امام طواف کولو رویمان مخی او سڑے روان دے او تواف کئی او دا سی دعا غواری وی اللہم اغفر لی ولا زنک ان تغفر لی اللہ بخن را لوکی خوب خیال کی من را دی چی ما بو بخیم طواف کوي او دا جمله د خلینو روزي وای ما ولې ما خدا سي دعاړو د شان اورېدل نه وای تا اورېدا وای ما ورته آو وای زوس په در لکې واقعیا بیان کوم نو یک تاسو نه چاته پوښتکو چې د نبی عليه الصلاه والسلام نفس دا غوي غونته جنازه پچا شوه نو په عثمان رضی الله عنه شوه د نبی عليه السلام په جنازه کې چا امامتی نه دا ورکړي چا څنګه ورکړي امامتی نه دا ورکړي تعالی حبیب وفات شو صحابه کرام او امیر او خلیفہ جوړولو نو په دفن کې رز دو تاخير راغله سره راغله تاخير راغله وګوره د خلیفہ په جوړولو کې لوی اختلاف و ګوره مسله اصل کې بعض خلق د حق پلار کې رکاوټ وي دا مسله ور سره شي زمونګه استادانو او اهل حق دا د عربو مسلکم دی اې د انبیاو نه چې د نور کافروم د حیات برزخی د ژوند نه انکار نه کوي خو یو وفات ته نه خو پټول راغله او کته چې پیغمبر باندې وفات نه راغله نو ګور ایلا لاش پکټ پروت د دفن کړي نه دی او سو مسلې اختلافي مخله رااله دا څه چې څنګه ژوندون مانی بیا خو پکارو چې هغه اختلافات الله وای او ان تنازاتم فی شین فردوه الى الله ورسوله ابي رسول الله علیه السلام ته واپس کړی وای کنه یو اختلاف دار چې پیغمبر علیه السلام کوم ځای دفن کو جے اختلاف دا چې د الله حبیب له غسل ورکو نو د بدن نه دا جامی جامی د بدن مبارک نه لری کو که د جامو د پاسه ول ورکو صحیح حدیث کی راغلی نو دا اختلاف چې راغی الله په صحابه خوب راوستو سیرا وستو یو کس اوازو کو خوچا پی جندنا وی پیغمبر علیہ السلام لغسل ورکی او جامی دی د بدن د پاسه اختلاف ختم شو نوالتا حدیث کی راغ دی وی چا پی جندنا رستو ورکی او نکتی والاولی کل وی دا خضر علیہ السلام دو پی جندو صحابہ انو پی جندو تا خبر اٹول دی نکتو والا خراب کړي که پوینو شای پی خبر پاڑی آئی که راضی چا پی جندنا پته چلنه لګی دی چې आवाज کون کې سوک دی او رسور پس خدای خبر چې کومه ساده کی جاولی کې لوی دا سوکو عجیب خبره ده صحابه یو شین په یې دی رسو سړیو په جادو دا کار ټول څه کوي دا کار ټول ته خراب کړی موږ سره طالب ونغه خوش طبیعت غونډه استاد دې مال په سبق غورده هاشی ماشین بنم پوښي په خبره باندې یکته یې زبی هاشی وی هاشی ګور نه بنم سبق براله خې خو هاشی ماشی زنه بنم نو دی غلط و حاشیو و نکتو مکتو ټول کار سکو ټول کار دی خراب کو کورا چی تت سنگا پیغمبر تا جوانده وی نوی خلا پراتی دی خلیفہ و سو کی لوی اختلافی مسئلہ تا سل احادیثو کی براش تا اللہ حبیب بانی چا امامتی ندکڑی اے اول سړی وردن نکی دل انفرادی او جنازہ بے کولا بیا زنانا وردن نشوی جنازہ کولا عثمان رضی اللہ عنہ چی شہید شنو باغیان و سوک جنازے لے نپریخو نو خلق با پت پت ورکلل او دا سی جنازے کول لکا پر رسول اللہ علیہ السلام چی سنگ شویوا آمیر چی بیخی کو دے دام خواده چی بیخی پاکی کنی نورا سلوان اسباب دی دو خوب طول برابر دیا دا دیم کرامت تی چی دا سی حال کمتو بیخی دا با مقصد کراماتو کیسا با جیو سڑے خوب برابر پروت تی ابیا په ویخنه همای تاسو په ناس وګوره په ناس ته ودی او غ پروت ته ویخنه څه پوه شوی په خبره باندې نو عثمان رضی الله عنه باندې داسې جنازه خلکو کوله نو دا کس ولوي وای زما عثمان رضی الله عنه سره نه لګی د چاچې صحابه سره نه لګی بزانه تباکو نو ما قسم خورلې چې یو گزار به وام په ژوندون مکملاو نشو نو دا خلک چې پټ پټ یو جنازې ورتلو ما زبم خپل قسم پورا کړ نو دې په دې بهانه ورغې چې گزار بور کوم خنون وې جلاس میوچت کو لاس می د لرګي په شانوت شو وې ماته لاسو خېلو او می کتو چې داسې فالج والو چې د لرګي په شانوت شو وې دا غې نه پس دغه شان در په در ګرځم وام چې اللهم مغفر لي ولا اظنك ان تغفر لي نو ګره صحابه سمره لوي شان دې صبغت الله اتبعوا صبغت الله روان شهید رنگ او د دین د الله پسې صبغ رنگ ته وي دي کې مراد دې دین نه اتبعوا دین الله روان شهید دین د الله پسې ومن احسن من الله صبغتا اسوک دی ډیر خیسته د الله نه په دین کې ونحن له عابدون مونږ دی الله لپاره عبادت کوونکی اې د کفارو سرنګونه جوړ کړیو او په رنگ کې به خپل مرګري او بشی رنگ کل وی به دا صحیح يهودي جوړ شو نصراني جوړ شو نو رب وې دا مصنوعي رنگونه پریزي ټول را شهید قران پر رنگ رنگ شي د پیغمبر په سنتو باندې رنگ شي صبغت الله روان شهید دین د الله پسې یا علیکم صبغت الله یا وای قبلنا صبغت الله وای منقبل کړه د رنگ او دین د الله ومن احسن من الله صبغ او سوق دې ډېر خیسته د الله نه په دین او رنگ کې ونحن له عابدون امون دې الله لره عبادت او بندګي کوونکی امام روح المانی ذکر کړي وینا سوارا او په یو رنگ زیړ کې ماشومان رنگول چې پیدا بشو ادی د ځان اداوي چې دا غو بودی چې پدې کې عیسی علیه السلام پیدا شو ادی بوی دا د ماشوم پاکواله ده لکه موږ مسلمانان چې د بچی خط نه کوو نو دی وبو کې به ماشوم رنگ کولو نو الله وې د دا رنگونه پریزای راشه د قران او سنت پرنګ باندې ځان رنگ کای د قران او سنت پرنګ باندې ځان رنگ کای قل فرمایا اتحاجوننا آیا تاسو جګړې کوي زموږ سره فلله پبارد دین د الله کې فی اللہ فبارد وحدانیت دا اللہ کی وہو ربنا و ربکم او حال دا دے دا اللہ رب زمون دے و رب ستاسو دے ولنا اعمالنا مونگ دا پار زمونگ عملون دی چاگد اللہ و دا اللہ دا پیغمبر دا حکم مطابق دی او اغا دینی عملون دی ولکم اعمالکم تاسو لرستاسو عملون دی چی شرک و کفر دے او داغه سزا به ونحن له مخلصون مونږ یو خالص کوونکی دی الله لره د خپل عبادت ادي کی رټن چې ګور تاسو الله په عبادت خالص کوی نا ور سره د نور عبادت او بندګیم کوی اے يهودو الله عبادت هم کوی خو ور سره او زیر ابن الله موای اے نسوارا او د الله عبادتم کوي ور سر المسيح ابن الله موایي ګره اخلاص دی الله په موږ او تاسو کې راولي ادا د درس په ابتدا کې دی بارکه څخه خبرې شوي وي تاکم مرګري چې په وخر راغلی او د سبق په نیت د دې ته خبرې یادې دي ها بای کم کم مرګري ولا سوشت کوي ها یا ارا څو هغه دې سپکه غړډه را وای چې د کار د روزګار شپ نو بیا به دار سره دردار شوا دا خلکو نه خبره تیر را نو اوشي هغه خلکو نه خبره تیر را د اخلاص خبره د نیت د صحیح کول خبره مونږ د درس په ابتدا کې کړي وا علماء دې کلی دلتم چې اخلاص څه ته وای د الله په دین کې په عبادت کې بسوک شریکې نه اپا عمل کې بریا کاری نه کې عمل بدی وی خاص د الله د پارا. جنید رحم الله قول علماء ذکر کړي اخلاص وې سره دا د بندا او د الله په منځ کې او پټه خبره او پټ راز دی. هغه کرام الکاتبین ته پته لګی چې هغه ولیکي او نه شیطان ته پته لګی چې فساد په ګراولي اے راز رکی او پټ شهره ملائک ګور ظاهری اعمال لکې خو ته د اخلاص پته نه وی وې پرز قیامت ورته الله وې دا لری کوي او دا را دي پرګ ای به الله له مز ده وې دې کې ریاکاری وا دې کې اخلاص نو وګور اخلاص یو راز ده د بندا او د الله په منس کې ملک پی پوهیږي نه چی ویلی کی او شیطان ته پته لګی چې فساد دې پکې راولي او خواهش لیم پته نه لګی چې دا دې ځان ته بي کی اخلاص زور مو کتو نی ملائکو لپتشتا نی شیطان تا پتشتا او نی نفس او خواهش تا پتشتا ادام یو مسئلہ زدک ایوی دا خلقو دا وجه نعمل کول ریا دا ادا چا دا وجه نپری خولم ریا دا ایدی پلو گورتا نفلو نکے نو کې جوارو کې دا ټول له ګوري نفلونه کوم اګه وې نفلونه زګر کوم چې دې غره له ګوري نبه د چا د پاره کې او نبه د چا د پاره سکه پریزي به عمل باندې د چا د پاره کې او نبه د چا د وجه نپریزي بعضو علماو لیکلي وې د اخلاص او د ادم اخلاص داغي سنخي دي اے وی دا عدم اخلاص دا علامات دی چی دی سڑی کی اخلاص نشتا وی چی اوازی نو عبادت کی بسوستی و جی گنا گنا دا قبل ہے ولا تھڑا لی سب پوچھوئی پا خبر بانے یو نخا دا عدم اخلاص دا خلق ډیر دی نو خو عبادت لدی ملا تھڑا لی و جی کور کی اوازی کنا بیاری ولا ملا ما تھڑا درې منه خیدا د دوه تیری شو غجتا اوس د سو جوړی کی تاسو سو جوړی کی ها سو شو درې منه خیدا را وای چې سو کی نو پته مې چې خلک می تعریف کوي حضرت وو پکې وای بیان خو به کی خلکو سوي امای دا وروي ټول خلکو چې آفرین دی او شاباشه دی وحب الصناع علی العمل دا عمل لپس د خلکو د تعریف او د ستاینې پته مې چې خلکو مې ستاینه وکاو کوي نه کا نو ایدا د ادم اخلاص علامات دي ام تقولون آیا وای تاسو ان ابراهیم چې بشک ابراهیم علیه السلام دا ام منقطع اده په معنا د بل بلکې وای تاسو ان ابراهيم چې بشک ابراهيم عليه السلام و اسماعيل او اسماعيل عليه السلام و اسحاق او اسحاق عليه السلام و يعقوب او يعقوب عليه السلام والاسباط اولاد ذوي كانوا هودن او نسوارا هودي يهوديان يا نسوارا تاسو سوائی چی دا پا یهودیت او نصرانیتو ایک چون کی دا خدا اللہ پیغمبرانو غٹ اشخاصو نو یهودو بویدی زمونگ پا یهودیتو نصواراو بویدی زمونگ پا نصرانیتو اللہ وینا پا یومنو لکر رسو براشی پا سرال عمران کی ما کان ابراہیمو یهودی اولا نصرانیان ولكن كان حنيفا مسلما وای زما ابراهيم عليه السلام په يهوديت نو يهود دروغ موای زما ابراهيم عليه السلام په نصرانيت نو اي نسواراو دروغ موای قل فرمایا انتم اعلم آیات سخ پوی گئی ام الله یا ک الله ددا څه خدای ویل چې ګوره خاموش شول وای تاسو خو پوهیږئ ګا الله الله او یغه نه يهوديانو نه نسواراو تاسو ورته دا سوای او فرمایا انتم اعلم ام الله آیا تاسو خو پوهیږئ ک الله ومن اظلم نشتد لوی ظالم ممن ده غچانا کتم شهادتن چپټ کړي د گواہی عنده چې د ساره د من الله د الله د طرفنا ای شهادت نه مراد شهادت د تورات او انجیل له چې انبیا په توحید ای په يهوديت او نصرانیت نو امام رازی رحم الله تفسیری کبیر کې وای وای شهادتن ای شهادت التورات والانجیل علی الانبیاء کانو علی التوحید شهادت د تورات او انجیل له چې انبیاء علیهم السلام کانو علی التوحید والحنفیہ ای په توحید او په دین حنیفو وای ګور دا گواہی تاسو پټوي دا تورات کې دی کلی دا نو تاسو نو بلوی ظالمان کمزه کی په انجیل شریف کې لیکلی دي اتا سګور دا حق گواہی پټوي عنده اے من الله د سره او دا ورته حاصل شوی د الله د طرفنا ځکه آسمانیو کتابونو کې دا وم الله ند الله بغافل النا خبرا عما تعملون دا اغن چتا سخم عمل کوي اغا عمل سو ور پیغمبرانو ته دروغ نسبت کوي او الله په خپل کتاب کې او گواہی ذکر کړي او تاسو هغه پټوي تاسو چې کوي الله د دې نه خبر نه دي تلک امتون دا یو ډلوا دا پیغمبران علیهم السلام ور آیات بیا مکرر کو تلک امتون دا یو ډلوا قد خلت چې بشک تیر شویدا لها ما کسبت د دې ډلې د پیغمبرانو د پاره هغه سبې چې دې کړیو ولکم ما کسبتم اتا سو د پاره به هغه چې تاسو یې کړی ولا تسالون او تاسو نه تپوش به نکړی شي عما کانوا يعملون د هغه سباره کې چې هغه عمل کوونکی ور تکرار راغې وې دا مبالغه د فتحذير پایار اور کولو کی اما استحکم فی اتباع من الافتخار بالآباء والاتکال علیہم امام روح المانی وی دا خبره مکرر کا مبالغه دا پایار اور کولو کی زکد یہود نسوارا او په طبیعتونو کی دا خبره وا پنی کونو به فخر کولو او دای په اعمالو به بر وسه کولا اې د چانی ک سخی دی نو هغه د سخاوت بدله فائدہ ملو شي دې دې ځان کې سخاوت راوړي او د چا نیکه به تهجد کول او د الله ولیو نو دې خو پدې نه خلاصيږي چې دې نو څه کړ وسه دې دې د خپل مشر غنتخا اخلاق فزان کراوي اے وې دای دا عمل په تمکیږي مالک اوسم خلک وې دې خوارې کړي وې دې کې شک نشي چې د الله ولیا دې خوارې کړي خو تعالی کړي که ځان لیکړي تم خواريو کا دانه چې غخواري کړي او ته خدای جوړ کا رکوع کا او سجده کا حاجتونو کې را بلا او په نو مې نظر منخت ور کا سيقول السفهاء زرد چوب واي بي وقف من الناس خلقنا ما واللهم ششه دي چې وېرول دا مسلمانان ان قبلتهم التي د قبلي د دوی هاغنا کانو علیها چودی پاغیبانی قل حبیب و فرمائے للہ المشرق و خاص اللہ لر مشرق دے والمغرب و مغرب دے یهدی من یشاؤ ہدایت کئی چالے چخو خشی الى صراط مستقيم طرف دلارني غتا آیات مبارکه ته سوچ کوي اے نبی علیہ الصلات والسلام ګوره مصفر شوه د ليله المعراج کې او معراج کله شوه نو اهل علم په یو تاریخ راجه منري مختلف اقوال ذکر کړي خود اهل علم د معراج په تاریخ کې به انتها اختلاف ته په یو تاریخ اهل علم او اهل تاریخ وال راجه مشوي نه دي خو په دې اتفاق د معراج د هجرت نمخ کې شوه او منزونه فرشوی دی په ليله المعراج کې دا پنځوسو خو بیا الله پنځکل نو پکولو کې پنځه دی او په ثواب کې پنځوس دی ور پنځو منزونه چې وګي سوره ثواب دلته ملاويږي دا پنځوسو منزونه ثواب ملاويږي رسول الله عليه السلام چې مصفر شنو مزه کم طرف لکولو دیوانه زمون درس ترلري پوری به بناوي نو دا مسله خو تفصيلي زده کوي نو بعضي علما وايي چې الله حبيب کعبه ته مخکولو کعبه ته مشکولو بيت المقدس ته مخنو نو چې کله مدینه منوره ته هجرت شو نو الله حکم وکود قبله د بدلې دو نشپارس ولس میاشتي موزیو کو بیت المقدس تا او د الله حبیب دا محبت او چې دای ته د حکم راشي چې کعبه ته مخ کوي نو الله حکم رولی ګنو قد نرا تقلب وجهک فی السما ګوره دا کوم قول چې موارد دام د اهل علم دي پدی باندې نسخراله مرتين دو کرتا دو ځلې نسخراله څوک پوه شو په دو ځلې نسخوانه یا اولی مشکول په مقام مکرمه کې د هجرت نمخ کې کعبه ته نو مدینه کې قبله بدله شوه بیت المقدس ته حکم شو یو ځل نسخه شو بیا حکم راغی چې د بیت المقدس نه بیت الله ته مخ وګرځوي دي ته وایي نسخه مرتين محققین علما دا سی وایي چې نسخه راغلی د مرتن رسول الله علیه السلام باندې چې موز فرض شو ناغیب مسکول بیت الله تا خدا سے بودری دل چی بیت الله او بیت المقدس تا بدوارو تا مخرات لو بین الرکنین بایو دری دل چاچے حج کڑے انوی خو کعبہ شریفہ پستر گولی دلی اکنی انو گونا ناغیب صورت مکتلے دا کعبی شریفی یو طرف تا میزاب رحمت دے میزاب پرنالے لوائی د دې پرنالي بالکل عکس طرف تا یو ګټ کې رکن یمانی دی او بلکې رکن اسود حجر اسود دی نو د دې دواړو رکنونو په منځ کې بو دي څوک پوښوي که پوښ نه چې خبره حل شي د څوک چې کعبه کې داسې ودريږي چې د مخ له رکنونو د منځ کې ودريږي رکن یمانی او د حجر اسود منځ کې د بیت الله تم مخراغه او بیت المقدس تم مخراغه نو د الله حبیب چې مدینه منوره ته لاړو مدینه منوره ته لاړو نو التدا سی مز ممکن نو چې بیت المقدس ته دی مخی بیت المقدس ته دی مخی او کعبه ته دی مخی نشپار اسولس میاشتی موزی او کستا بیت المقدس تا نو داغی نفس حکم راغی چی دا بیت المقدس او مسجد اقصوانا کعبه شریفه طرف ته مخ را واړوي نو پدې قول کې نش خراغ یو ځل څوک په پوښو بای او څومره چې وای کې نشخه کې کیمرا شنو خبره غوړه ده. ابن کثیر او د نورو مفسرین ویلي چې دا د جمهور قول له دا نشخه مرتين له چا قول له او ایسو خو په شوي کنه ته په پوښوي ویلې شي ازره بیا بدل کړه بای دوی دوی ځایونه لټه کنه هغه کبي او عادل ته چې ما کینو له هغه کبل سره اته یا بیا خپل ځای رانی ولې پوښوي په اوس د صفهان سوق مراد دی يهود لکه دا قول دی د برای ابن عازب رضی الله عنهما انور سلفهم ویلی سو کوئی صفحان مراد منافقان دی او یو قول دام دی چې صفحان مراد د مکی مشرکان دی دریوار کولون درستی طولو دا سوی احلی الملکی دی چه اول گور نسخ سر آغلی اول نسخه د قبله راغله زمونږ په دین کې چې څومره د نسخه سلسله شروع شوه نو اول نسخه سوا دا نسخه د قبله وا. حافظ ابن عبد البر رحم الله وای د حافظ المغرب وای دا د دنیا په لوی علماو کې ده د موطا سوسو جلد کې شرح لیکلي او د موطا پاسانی دوبانه کلام کړي د دنیا په لوی علماو کې د حافظ ابن عبد البر علما ورته حافظ المغرب وای اوس دا غزه خلکو ډېر لوی لوی حافظ دي او دا سندی بحث دا په دغه ملک اوس هم ډېر دی د دوی وی اجمع العلماء ان شان القبله اول ما نسخ من القرآن د علماء اجماع ده چې اول قبله اول نسخه هغه د قبله بدلې جوړا په دې اجماع ده چې دا نسخه په مدینه کې راغلی و دغور په دې قول باندې نسخه رالا یوزل او دی علماء او اصح ویلی اگر چې غبل کولم څه غلط نه دی خدایي مقابله کې دا قول اصح دی نو کو چون کې دا اول نسخه و نو ډېر زور ورکو يهود تا وې زرد چې به وقوب دی خود بیت المقدس نه بیت الله ته وریدل دی خبر يهود ته ډېر زور ورکو اب مشرکان اولی خبری کولی ایوی ویرورو ای زمون کعبه لمخ کو او دای با زمون دی دین لراولی او دیر دل اید دشمنان دی دین خو مختلف کسم خبری کئی اب منافقان اوی خپل وطن لی جرلوش نصفحان مراد دا دری وارد مراد دی او الله دا غي جواب موکو چې دا بي وقوب بوي د دې قبلينا بيت المقدس نه دا بيت الله تسوارل وي ورته وای حبيب لله المشرق والمغرب ټول طرفونه د الله مونږ د طرف تابع نيو مونږ د الله د حکم تابع الله حکم کړو چې بيت المقدس ته مخي اغرب حکم کو چې دینه مخواړه وي بيت الله ته مونږ د طرفونو تابع نيو مونگ د خپل رب د حکم تابعیو وکذالک او دارنگ جعلناکم امتا ایک ذالک د تشبیح د پار رازی کذالک د تشبیح د پار رازی تا دا آمو مفسرین و قول لے تو دیده کی گورا کلام کی بیاس شیده تقدیر دے اے کما ان الکعبہ توستم من الارض کذالک جعلناکم امتا وسطا لکه څنګه چې کعبه د ځمکې په منځ کې را نو دارنګ تاسو می ګرځولې امت درمیانا اې د پیغمبرانو نه کته یو د نور امتونو نه مرتبه مو چتا دا دون الانبیاء فوق الامم دون الانبیاء فوق الامم نو کذالکا دا عام مفسرینو پنیز دا تشبیح دا پاروی نو بیا با دیده کی چی تشبیح سا سرشوی آغا بر عباسی وی حسین علی رحم اللہ با فرمائل چی کذالکا دا کمال دا پاروی نو مشبہ و مشبہ بیهی مقدر منلو تا ضرورت نشتا ایو کذالک وی دارنگی دا زمون کمال لے جعلناکم امتا وسطن وی حضرت سے بدا سی تفسیر خوخولو شپکی با تقدیر لضرورت راتلو دیو کی تقدیر لضرورت نراتلو د نور مفسرین قول چې جمهور دي هغه کې کذالک کې و مشبہ او مشبابون الیه ته ضرورت راځي وکذالک او دارنګي لک سنگ کابا غردا او د زمکه په منس کې دا جعلناکم امتا وسطا ګرځولمی تاسو امت غرا وسطا خيارن توي غور امتی دا امت پټول امتونو کې غوره نه وګوره غوروالي له شرطونه دي او یو شی چې مشروط په شرطونی دا مساله په انتفاع د شرط سره انتفاع د مشروط مرضی یو شی موصوف ده په صفات نو په نفی د صفات او نفی د موصوف مرضی لتكونوا شهداء على الناس چې شیتا سو غواهان په خلکو دا شهدا غیر منصرف دي د وجد الف د تانیس د وجنا لتكونوا شهداء على الناس چې شیتا سو غواهان په خلکو ويكون الرسول عليكم شهيدا او شی رسول الله علیه السلام پتا سو غوا الا دا امت غره کړې دي دی امت الله غره والے ور کړې دي دا امت الله غره کړې دي وسط په معنا د غره والی به تر والی راضی لقد الله ذا حبيب په صفاتو کې راغلي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومي الله حبيب په خپل قوم کې پانه سب کې د ټولو نلوي شرافت لرلو صلات او استوام قران کې راضي ځکه هغه غره مزد چې مزد مازي ګرځي او شیخ احمد په تفسیرات احمدیه کې وای کم چې مصنف دې د نور الانوار رحمه الله نو یې کذالک کی اشاره او مفهوم د آیات مخکینی تا ایکما جعلناکم مهتدین الی الصراط المستقیم لکه څنګه می تاسو ګرځولې لار منذن کې نه غلار تا و تیر شو کنا وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَكَ سَنگَ مې چې تاسو ګرځولې هدایت مون دن کې نه غلارې تا یا لَكَ سَنگَ مې چې تاسو ګرځولې لار مون دن کې نه غلارې تا نو داسې مې تاسو قبلم غره ګرځولې دا او یادار چې دې ته دې امت ته امت متوسطه وای بین الغلو والتقصير دا امت بن غلو کې د حد نه تجاوز بم نه کوي ان به د حق نه کمه کوي لکه څنګه چې ګرځولې د کعبه متوسطه تن بین المشرق والمغرب د مشرق او مغرب په منځ کې نجعلناکم متوسطین بین الغلو والتقصیر تاسو مم داسی ګرځولی درمیان په مند غلو او تقصیر کې چې شی گواهان په خلکو اے دا گواہی دنیا کې دا او کپا خیرت کې دا نا اہلی الملکی لی دوارا خبری سی حادیثو کرا غلی دا خیرت گواہی گو ردا دا توجہ ہو کئی پورز دا کیامت دا دی پیغمبران و امتون با انکارو کی چی رب کریم مونگت دی خپلو پیغمبران استا دن دے خولے نا اللہ با دی پیغمبران توی نوح علیہ السلام حود علیہ السلام دی نورو پیغمبران چې تاسو امتونه خوای چې مونږ ته دین نه خوله ایبو الله نه مستا دین بیان کړي وای گواهان راولای ایبو الله زمون گواهان دی امت د محمد رسول الله علیه السلام دا امت برا واستې شي ایبو رب کریم مونږ گواہی کو ستاروار دي چې نوح علیه السلام دین بیان کړي حود علیہ السلام صالح علیہ السلام دی ټولو پیغمبرانو دین بیان کړي ناغه امت به اعتراض وکي چې دایونه اده خلا موجود نو مونږ لیدلی نو زمونږ پیغمبرانی لیدلی نو څنګه گواہی کوي نو رب کریم وای تاسو خو نه وای کنه څنګه گواہی کوي دی وی الله تا مونږ ته کتاب او پیغمبر را لګنیو مونږ تستا پیغمبر علیہ السلام فرمایلی ذکر وی ويكون الرسول عليكم شهيدا شيبا رسول الله عليه السلام پتا سو غوا دي توید شهادت تزکیه دا اسلامی خبره ده د انګريز په وخت کې ګور اوس اوس دا خبره نشته د انګريز حکومت دلته دې ګور غیب دا خبره زموږ د دین راغسه چا چې به گواهی د جج روان دی وکا نو هغه جج به جامې بدلې کی او غکلی له براغه تا سره ناز بس یا د فلانې سره څنګه ده نو کار وې چې دا نیک سره دی نو دا گواہی به منځو کوي دا خو جوارګر دی دا خو نشای دی دا خو غل دی نو بیا به دا گواہی نه منل ججان به د انګریز په دور کې جامې به بدلې کی او د کم کلی معامله په ولته ته پوسکلته وې ته پوسکله دا نه حق قتل شوه یره دا چا کړی نو خلق ویجی بایاو فلانی اغطولی دنیا علا پتایی علا بے فیسل کولا او زدی بایا گورا خپل جوڑ کرنے قانونم نمانی اب آئی سکری خپل جوڑ کرنے پا خپل منیم نا کا خپل منلے بیاو ام سسر ششوے سو گزارا خو بشوے دا انگریز پاوخ کی جی بچا قتلو کو نو آبایا پانسی شو یا بیسو کو دیر عمر به کېد کو نشا برات نو سړی به ته جوړو مشهور خبره را و یو خان جیل تلاړو نو یلته په دې جیلیانو انګریزانو په رټ کولو لکه څنګه په غوي خلک رټ کوي نو یو خان ول مخه له شو یې صاحب زبداسي حکم چې غوي په عالم دا ټول بخلاص او یو انګریز ور پرو خاندل وای ولولي حکومت او سرکار غوي نشي غسه دا غپتا رټ زکه کوي چې سړی در نه جوړ شي او دې لري سشي سړې در نه جوړ شي او اوس خودي په لګور جیلونه داسې دي آیوس لري جیل د خلاص شوو خپلې ما خبره ورې درې وای ډېر خکار مې روانو خو نور نه پرې خو مخپاو جیل پسې الته څه رسول لاغه کاروبا وای ډېر اساس خکار مې روانو خو نور نه پرې خو بلته کې یعنی پراشلو لوغسو راشلو باندې خفاو نن زمانه داسې جیلونه دي رسول الله علیه السلام بد دید شهادت تزکیه پیش کی دا څومره لوی مقام ده د دې امت الله دې موږ او تاسو کې هغه صفات راولي اباځي وای دا گواہی پزما کرا په دنیا کې را لکه تاسو صحیح روایتو کې براشي نبی علیہ السلام ناشته مسلم شریف حدیث دی دا حدیث مشکات شریف کې مده یو جنازه تیرې دا نو مسلمانانو صحابو یې دار الخسر او ډېر اخلاق او خاوند رسول الله علیه السلام یې وجبت بیا یو بل تیرې دا نه وی دا سره ٹھیک سره نو نیک عمل نو اخلاق درست نو نو دا الله حبیبی وجبت د صحابه ورته قربان هغه جنازه تیرې دا مونږه تعریف کوم تاسو وجبت وي اچې مونږه وی چې دا ښه سره نوم تاسو وجبت وي وی تاسو چې د چا باره کې د نیکی تعریف کو الله ورله جنت واجب کو ا د چا باره کې چې مو چې دا ښه سره نو هغه ته اور واجب شو ا درې پیری وی انتم شهدا الله فی الارض انتم شهدا الله فی الارض انتم شهدا الله فی الارض وی تاسو د الله گواهان یې پس مکه کې اگر که تاسو خیالی سوک چی حقیقت کی نیک مرشی نو ټول خلق وی ارد خسڑے ہو اگر یو سرے گندو نو کد آغای مخ کی وی چی خسڑے ہو پٹ سوائی یو ذل سوک مرو مام خلقو نوار دیوی فیران مرد دے زکت آغا خویو نو ټول سو خلقو یرنن فیران مرد دے اتا گور دی پلو گوی چی خلق پخپل دغوی کلا پبای خلق وی پخپل جنازو کیو تاسو بمری دیری اے وی اللہ مو بخطولو وائی چی خسڑے او داس پاپای خسڑے کئی وی اللہ مو بخطول سو وائی ٹولو وائی چی خسڑے او اکل رزی جی پا پیسوی خسڑے کئی اپا خواب دی جنازو کی اسقاتو اس دا غرسم اللہ ختم کو نو یو مولا تا لیر اسقات ملاو شوی او اسقات ملاو اصل کی ربی کی ورطا اسقات وائی پورتوګو را خلک سخات وای بای نو یاغه هغه خوشاله یاغه اوس مړه ده دې یار سره خپل وګدي کی چې زه مړه وي کی په خبره باندې نو دا غم چې وي خسړې دې نو هغه په پای وي ځکه انس ورته ډیر ملاو اسقات وي اوس مړه ده دې یار سره خپل وګدي چې زه مړه شوم موږ له پکې ثاني زده ملاوي کی بای نو کله په بای خلک وای تاسو وای چې دې خو اکل تا ویلې نی حکور کی زنا کورونو کی زنانا ابار سڑی وی چی دا خسڑے و نو دا امت دا اللہ گواہان دی پزمکا لتکونو شہداء لنا چی شئی گواہان پا خلقو بانی ویکون الرسول علیکم شہیدا اوشی رسول اللہ علیہ السلام پتا سبان گواب وما جعلنا القبلة التي او ندګر زولی مون قبلہ ها كنت علیها دغه دو تفسیرونه دي لکه سوچ بوله کوي او خبره به سوچ سره تفسیر ذهن کې راځي دا قبلی ندی د کیسه مراد دي ندی کې د مفسرین دو قولونه دي یو قول دا دے چی دین مراد کا عبدا او دویم دا دے چی قبلین مراد بیت المقدس تے نگو را کن تا دا مازی سی غدا کمراد د دینه بیت المقدس شي نو كنت ب پخپل معنا شي ذکر رسول الله عليه السلام اغه تمخ کې بیت المقدس ته مشکولو شپارس یا ولس میاشتي او بیا کعبه ترا ګرځیدنیو بیا کعبه ترا ګرځیدنیو دغره ک قبله نه مراد بیت المقدس شي نو آیات کې اشکال نشتا ندا گر زولی منکب لها آغا کن تعلیها چه حبیب تاسو وی پاغی چه آغا بیت المقدس دے سوک بی پوش وی پدی مانا بانے دویم دادے چه وی دی قبلی نا مراد کعبا دا نو بیاور سر کن تا نجوڑی گی نو کن تا پا مانا دا انتا دے ندا گرزولی منکب لها غین کعبا کنت علیها انت علیها الان چه استاسو پاغی ای استاسو پاغی ای اللہ لنعلم مگر دید پار چی مونگا سرگن کو من یتبع الرسولا چی سوک دے چی غطاب داری قید رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام من من داغ چانا ینقلبو چی اغا اوڑی دی تاب دارینا علاقبیہی پخپلو پندو دا مونگا امتحان و ازمائش غصو گورا دا علم نسبت دیدے کی اللہ تشوی دے گورا دا علم نسبت چی اللہ توشی کمونگ دا سی مانا کو چی مونگا پوہ شو نولی اللہ پوہ نو نو یو قدی کی اہلی المگن اقوال دی خوئی کلی چی علم نسبت اللہ توشی نو دا با پا مانا دا تمیز وی لکه الله الیمیز الله الخبیث من الطیب لنعلم چې مونږ ظاهر کې سرګن سو په دې یو مقصد باندې پوه شو چې سرګن کو الله له خدای مخکې نه مونږ له سرګن دولا اباظ علماء د دې او دیمه توجیه کړي خو هغه ته به د سوچ ضرورت وي دا الله دی او شی سره د علم تعلق دو نسبتونه دي یو د الله علم کیو خدا شه لا خارج ته نه راغله په دغه علم الله نیول نه کوي لکه دا الله علم کیو چې ابلیس کافر کیږي با او د ذل کی غرور ده خودی علم باندې الله نیول نه کوي یو هغه چې الله په علم کې څنګه وو نه هغه شان په خارج کې خبره سرګرد شوا نو دی دے کی وی دے علم نکم علم مراد دے العلم الذي تقوم به الحجة على العبد وهو اذا ظهر في الوجود ما علمه الله علم نا مراد غ علم دے چی پاغی حجت قائمیگی پبندا او دا غ علم دے دا اللہ علم کیوی خو خبر پا وجود کی خکارشیم خبر اسی وجود کی خکار شی الا لنعلم مگر دید پارچ مون سرغن کو میت بی الرسولا چې سوګ د شی تابعداری کوي د رسول الله علیه السلام ممن دا چان ينقلب ولا قبیه چې هغه اوړي د تابعداري نه پخپلو پوندو باندې وان کانت لکبیرتن اگر خد دا ثابتداری او قبلی بدلی دل او دا مخراړول د بیت المقدس نه بیت الله تا خامخاگران الا علی الذین مگر نه دگران په هغه کسانو احد الله چې الله ورته هدایت کړي دې وما کان الله لیذیع ایمانکم ندی الله چې برباد کی ستاسو منزنا ایمانکم نہ مراد اغه منزنا دی چې کم شپاړس یا ولس میاشتي اغه منسوخه قبله ته دی کړو د نسخ نه مخکې بخاری شریف کې مراغلی دی د برا ابن عازب رضی الله عنهما نه امام ترمذی دا حدیث دی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ذکر کړي وای کله چې نبی علیہ السلام ته حکم وشو چې کعبه ته مخ کړي نو بای صحابه وی یاد الله رسول کیف بی اخواننا الذين ماتوا وهم يصلون الى بیت المقدس الله حبیب زموږ دا غرونو به حال وي چې موږ شوی دی او غی خو به موږ بیت المقدس تکولو وز به سره کولو الله د آیات ورو دی ګورو چې دای منځونه ځای نه دی ځکه هغه ک بیت المقدس ته مسکولو نه د الله حکم او څوک چې د الله په حکم یو کار وکي عمل ځای نه دی امام ترمذی وايي هاغه حدیث حسن صحیح دغور دی کې دا مسلم وروته مست ایمان وې ځکه جمهور علما و ایمان مرکب دی د نیت او قول او عمل لا نو مسکم نیتم دی قولم دی او عملم دی لکه څنګه چې ایمان د جمهور محدثین په نظم مرکب ده د دریو سیزونو نه نو دا سی موزم د دریو سیزونو نه ده. امام مالک رحم الله وی رد ده پا مرج اوبانی چه غوی دا موز دی ایمان ننده موز سده دا دی ایمان ننده. یا ایمان پا خفل مانا ده نده اللہ چه برباد کی ایمان ستاسو مخک د مومنانو ایمان داو چې قبلا بیت المقدس ته اوس چې بدل شونو ایمان دارې چې کعبه دا زمون قبلا دا غمخ کی ایمان ضایع نه دی ادا الله د حکم مطابق نو ایمان په خپل معنا دی نه دی رب العالمین چې برباد کی ایمان ستاسو په منسوخ قبله باندې ځکه څو وخت چې هغه قبله وا نو هغه قبله دا او پاغي ایمان ایمان درستو اگر دی مسته آیات کی مانوي تفسیر مدارک کی وای ځکه فرضیت د مس په مؤمنانو ده او قبلي کی مس د مؤمنانو نه او د مس په جمع سرا دا کول دا د ایمان نه خلا څوک چې با جماعت مس کوي نو دا نخدی ایمان د سو خبرو کې بیا دغه خبرو کې چاله یادې شو یا لیکل زر زر لیکلو والا پکار یا تفسیر مدارک خبرې چا یا اولی کلي تاولی کلي ها کنا ای وای مستولی ایمان وې د دې فرضیت په مؤمنانو نه دویم دا قبلیږي د مؤمنانو نه او دریم مست چې څوک جمع سرا دا کوي دا نخد ایمان دا وما کان الله لیدوی ایمانکم ندی اللہ چه برباد کی منزون استاسو یا ایمان استاسو ان اللہ بیشک اللہ بن ناس پخلکو لرعوف خامخا منک انکے دے رحیم او مہربان دے الله په خپلو بندگانو مینا کوي ادا سیمینه دا چې دا سی بد مور پلار مینا دی بشک الله لرؤوف الرحیم مینا کونکي او مهربان دی الله د بندگانو سره مینا کوي او الله په خپلو بندگانو مهربان دی الہ العالمین پخپل بندگان اسد مہربان دے اللہ دے رمینا دا دخپل بندگان اسر یو حدیث کراغ لی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام تا قیدیان راغ لیو دی قیدیانو کیو زنانا وا اوا اگر زید په دې قیدیانو کې چې ماشوم به وکړو نزان سر به راجو کو پي به ورکل خپل بچي تي چرتا ګډوډ شوو ناسا په خپل بچي اومندو نظر رونیو او خېټي سر سینې سر جو کو پي ولا ورکل رضا الله حبيب صحابو ته وي ګردا بابا دګوري دا بدا بچي ورته ورځي څنګه دا سي بيتمينانې منډي والے بچي لټول اچي وي مندو زره راوا غستو او سيني سره جوخ کو پي ول ورکل نو صحابه کرامو نا دا وکلم دا بچي ورته نو ورځي نو الله حبيب ورته وي الله ارحم بعباده من هذه بولدها خام خلا دیر مهربان د پخپلو بندگانو د دې زنانن په دې خپل بچیوانه دا حدیث د بخاری او د مسلم شریف حدیث ده نو د الله ډیر زیات مهربانی دا شیخ الاسلام ابن تیمی رحم الله مجموعه الفتاوی کوي ویات کی سوچ ان الله ارحم بی بادیہ الله ډیر مهربان دی په بندګانو دمر مین دی په بچی مهربان ندی وی ګور قران کې راغلی و ربک الاکرم ستا رب ډیر د سخا خاوندې دارنګ راغلی الله اکبر اور اغلی دی ارحم الراحمین د ټول نزیات رحم کوونکی الله نے اور اغلی دی خیر الغافرین وخیر الفاتحین وخیر الناصرین واحسن الخالقین اور اغلی دی نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر نو دا الله رحمت دا د بندگانو د رحمت نډیر لوینه بیشک الله په خلقو لرهوف الرحیم خامخا مینک انکه دے رحیم او مهربان دے قد نرا تقلب وجهک بیشک وینو مونږ اڑول راڑول د مخ مبارک ستا فیس سمای طرف د اسمان تا اذا الله حبيب خوش پاڑس ولس می عاشتی مز بیت المقدس تو کو خو پزړه کې الله محبت شولیو چې مال دی حکم شي چې زما قبله کا بشي نو بار بار دعا کولا او برکتل بیشک وینو مونږه اڑول راڑول نمخ مبارک ستا فیس سما ای فی جهت السما په طرف د اسمان فَلَنُوَلِّيَنَّكَ نُخَامَخَ أَرَوْ مُنْغَتَا سُ قِبْلَةً يَوْدَا سِ قِبْلِيْتَا تَرْدْوَاهَا چِتِي خُخَوِي اَوْسْتَاسُ وَرْسَرَ مِنَ دَامِ اللہ حبیب بار بار قتل شوق وحی نزول تا او زڑکی دعوة چه اللہ با حکم رولی گی اما تب حکم کی چی دخپل نکا ابراهيم عليه السلام قبله تمخکا زکدا پټولو کې اوله قبله او اوله قبله کومه اقدم القبلتين اوام الټه خبره کوي اوله قبله کعبه ان اول بيت وضع للناس للذي ببكته مبارك او دا عربو ته ډېر رابلون کې ایمان طرف تا امام روح رمانی وی دا اللہ حبیب سوال کڑے کنا دا قبلی بدلے دو نوی سوال ندے کڑے بلکہ انتظار کولو فقط دیکھو وی که سوال کڑے وی نو داغیبم چرت ذکر را غلے وی عدل تا گورا باز اہل علم و عجیب انداز کی دا قرآن خدمات کڑی ایچا سر چی محبت وی داغ هر اندام سر محبت وی وی اللہ د خپل حبیب د اندامونو مبارک او ذکر قران کې کړي ګور دې کې د وجه ذکر دې قد نرا تقلب وجهک آیاتونه ځان سرولي کوي عنوان ورته ور کوي ذکر د اعضاء مبارک او د رسول الله علی السلام قران کې یو خدایات ته دا ځان سرولي کوي سوره بقره کې یو آیات در تمخ کې تیر شوه یو کم پنزوستم یو آیات رستور عروان دے یو سل پنزوستم دے سور بقری اغی کم ذکر دے سور بنی اسرائیل کی رازی یو کم درشم سور نجم آیات دے واللسم او یو لسم سور البلد کی اتم او نہم آیات دے سور قیامہ کش پاڑا سمیات دے سور الحاقہ کی شپک سلوی اختم آیات دے دارنگی پینزم سلوی اختمم دے او سورت الانشراح کی دیو نوال تردریم آیات پوری ذکر دے داندامن مبارک در رسول اللہ علیہ السلام نو دی آیاتونو کې کله الله د لاسو مبارکو ذکر کوي، کله د خپو ذکر کوي، کله د شوندو مبارکو ذکر کوي، کله د سترګو نو دی کوم دای د وجه مبارک ذکر نه فولی وجهک واړه و مخ مبارک دی شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام باندې شطر طرف ته وای او شطر شی نسب تم وای لکه الطهور شطر الایمان علماء لیکلي دا شطر د ازداد نه وَيَشْتَرَى إِلَى كَذَا إِذَا أَقْبَلَ نَهُ جِگمشي لو ګوره وَشَتَرَان كَذَا چِکلَتِ مَخْوَاړِ وَاړَوَي مَخْ مُبَارَك شَتْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ نَحْوَهُ وَقِبَلَهُ وَتِلْقَاهُ وردا اول زل راغه چې الله د بیت الله نوم ذکر کوم المسجد الحرام دې ته حرام لی وای دې کې قتال حرام نه او دې ته حرام ز کوي داد ظالمانو نم ممنوع ده سوق دې ته تعرض نشي کوله د شطر وای طرف تا دیو جن ګور زمونږ استاد سو قبله دا د شمال او جنوب په منځ کې ها په چا دې ځنی وره کوګو اله کوګي دا ټول طرف زمونږ سره ټول طرف قبله دا دی د شمال جنوب نه چې دی په لچا کم په مخ کو سپويږي په خبره دا ټول سره ځکه دا مسله چې چانه کعبه شریفه د سترګو نه پټای نو دی به عین د کعبه ته مخکول نه ممکن دی او نه پد لازم دی دی طرف لبه مخ کوي اګه چاله کعبه شریفه په سترګو ښکاری نو بیا به عین کعبه ته مخ کوي دی وجنور حرم کې ګول صفونه جوړیږي د کعبه نه غیر چا پیرا خو بار بس دی طرف لشي دی مخ کو اگر ک عین کعبه ته ستا مخ نه دی او نه داسې مخکول سدي ممکن دی اغا طرف لب مخکے وحیسو ما کنتم کمزے کی چیئی تاسو کمزے کی چیئی تاسو فولو اجوہکم شطرہو نواروی مخنخ پل پا طرف دبے مسجد حرام او دکابی و ان اللذین بی شکا کسانو تل کتاب چور کڑے شوے دے کتاب لیعلمون خامخا دی پوئی انه الحق من ربهم چې دا مخ ګرځول کعبه ته حق دي طرف درب د دینه په خوانو کتابونو کې لیکلو چې الله حبيب هجرتو کې نو دومره زمانہ با سموده با بیت المقدس ته مسکی ابیا به همیشه مشد پار قبله کعبه وي وې دیلم پتدا انه ادا انه زمير راځي د دې تحویل تا انه چې دا مخړول کعبه تا انه دا توجه کعبه تا الحق من ربهم دا حق او ثابت د طرف درب د دوینا وم الله ند الله بغافل عما يعملون نا خبر دا غسنا چې دای کوم عمل کوي دای چې کوم عمل کوي دغه کله چې لري نو مهازاد د قبلي ته مخ کې اگر ک عین قبلي ته تون رسیدي ما بیا راځي به نور ان شاء الله وای Thank you.